الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. عزيز مؤمنين، محترم مسلمانlar. Geçen ders sadece mealini, manasını kısaca arz ettiğimiz bir hadis-i şerif üzerinde daha genişliğine, daha derinliğine duracağımızı vaat etmiştik. Öylece bıraktığımız yerden devam edelim. İki cihanın saadet güneşi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki: Badiru bil a'mali saliha fesetekunu fitenun ke kıta'i leylil muzlim yusbihur racul mü'minen ve yumsi kafira ev yumsi mü'minen ve yusbihu kafira ve yebi'u dinehu bi'aradin mined dünya. Sadaka Rasulullah, ravahu Muslim. Ey ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam, ey müminler ve Müslümanlar, amel-i salih dediğimiz Allah'ın rıza ve rahmetine nailiyet, onun cennetine ve cemaline liyakat kesbeden her çeşit hayırlı amellere, salih amellere tek kelimeyle İslam'ı yaşamaya gayret ediniz ve İslam'ı yaşamak için yarışmaya katılınız. Badiru mübadelet, yarışma, müsabaka. Tek kelimeyle İslam'ı yaşamanın yarışına katılınız. Nefsinizde, nesliniz üzerinde, aileniz üzerinde, ticaretiniz, hayatınız, caddeleriniz, sokaklarınız üzerinde İslam'ı yaşama mücadelesine katılınız. İslam'ı yaşamak ve yaşatmak cihadına mübaşeret ediniz, yarışmaya katılınız. İslam'ı yaşamanın yarışını ortaya koyunuz. Meseleyi iyi anlamak lazım. İslam'ı yaşamak ve onu hayatımızın bütün safhalarında ve sahnelerinde tatbik etmenin mücadelesine başlayınız. Niçin? Elbette bunun bir sebebi var. İslam, amal-i saliha nizamıdır İslam. Hangi esasına, hangi hükmüne, hangi kıymet hükmüne bakarsanız bakın, insana ve insanlığa en uygun ahkamı getiren, İnsanı en güzel şekilde anlayan ve anlatan, kadını en güzel şekilde anlayan ve anlatan, insanlığa en güzel yön ve istikamet veren, amal-i salihalarla dolu bulunan İslam dinini yaşamak ve yaşatmak için yarışmaya katılınız, geride kalmayınız diyor Resulullah. İnsanı en iyi anlayan ve anlatan İslam. Efendiler, şunu katiyen, başta cumhur reisi olmak şartıyla en küçük vatandaşa kadar herkesin bilmesi, anlaması, zihninde adeta tespit etmesi lazım ki İslam'ın dışında insan yoktur. İslam'ın dışında insan bulamazsınız. Eğer İslamiyet yoksa, eğer İslam yaşanmıyorsa, İslam'ın yaşanmadığı yerde insanı bulamazsınız. İnsan kaybolmuştur. Siz şimdi caddelerde harıl harıl dolaşan ve çırılçıplak bir pozisyonla kompozisyon içerisinde dolaşan şu kadınlara ve o kadınların peşinde koşan serhoş serhoş insanlara insan mı diyorsunuz? İnsan ismini veriyorsunuz. Evet, tabiatından çıkmış, hılkatinden çıkmış, Allah'ın dairesinden çıkmış Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın tahtı terbiyesinden çıkmış hiçbir Yahudi ve hiçbir Hristiyan insanın dahi bu kadar saçılıp dökülmesine imkan olmayan bir rezalet tablosu halinde sokaklarda sürün sürün sürünen şehvetinin, şöhretinin kölesi, hürriyeti elinden alınmış, zürriyeti elinden alınmış dolaşan insanlara insan mı diyorsunuz? İnsan yok. Nefsinin kölesine insan, şeytanın kölesine insan, şehvetinin kölesine insan, insan diyemez. Sadece sokaklarda sürünen bir topluluktur o. İnsan olmak daha başka. Onun içindir ki düşünüyorum, zihnimi tırmalıyorum, bir türlü kendi kendimi tatmin edemiyorum. Efendiler, düşünebiliyor musunuz? Sokakta sırtına kadar çırçıplak, belinden aşağısına geçirdiği bir pantol ile ta mahrem noktalarına kadar çizgi çizgi ortaya koyup adeta fuhşun ve zinanın, şehvetin serhoşluğu içinde kaldırımlarda dolaşan şu kadınlara ve kızlara bakınız. Bunların hangisi Yahudinin, bunların hangisi Hristiyanın, bunların hangisi Müslümanın, hangisi hocanın, hangisi hacının olduğunu tespit edemezsiniz. Bu hale siz bu manzaraya insan toplumu, insan manzarası diyemezsiniz. İşte İslam'ın yaşanmadığı yerde, İslam ahlakının tatbik edilmediği yerde insan diye bir şey bulamazsınız. Sadece bir takım menfaatlerle, bir takım şehvi arzularla, bir takım iştahlarla, isteklerle bir araya gelmiş gibi yabancı topluluklar peydahlanabilir ancak ve insan bulamazsınız. Onun için İslam'ı yaşamaya ve İslam'ı yaşama yarışına katılınız. Çünkü bir zaman gelecek, şimdi göreceğiz. Bu yarışmayı arzu etseniz bile bulamayacaksınız Resulullah. Bu yarışı, bu mücadeleyi sürdürmek, devam ettirmek istediğiniz zaman bu imkanı bulamayacaksınız. Niçin? فَسَتَكُونُ فِتَنُنْ فَكُتَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ Öyle fitneler ve fesatlar zuhur edecek ki, fitne, Allah yoluna mani olan her şey fitnedir. Kur'an'ı yaşamaya, İslam'ı yaşamaya mani olan bütün hareketler fitnedir. Allah yoluna çıkan engeller, Allah yolunda yürümeye mani olan bütün belalar, fitne bunlar. Fitne demek, Allah'a ibadet etmeye mani olan bütün unsurlar. İnsan, insan ile Allah arasındaki münasebetleri karalayan, lekeleyen, şirketleyen bütün harekatın, bütün her çeşit tedbirlerin, şekillerin, muhtevaların tamamı fitne mefhumuna girer. Fitne. Böyle fitnenin de şeklini ve dehşetini haber veriyor Resulullah. Kapkaranlık geceler gibi. Kıta'in leyli muzlim. Öyle bir karanlık gece ki evinizin yolunu bulamıyorsunuz. Öyle kesif, zifiri bir karanlık ki istikamet tayin edemiyorsunuz. Nereye gittiğinizi anlayamıyorsunuz. Karanlık, kopkoyu bir karanlık etraf. Resulullah bir takım fitnelerin zuhurunu bu karanlık gecelere benzetiyor. İnsanı yanıltan, şaşırtan, evinin yolunu bulmaya mani olan kapkaranlık gecelere benzetiyor. Fitnenin dehşetini, o fitnenin zuhurundaki dehşete haber vermek için. En yakın bildiğiniz, en çok tanıdığınız mekanlara ve mevzilere bile gidemeyecek kadar kesif bir karanlık ve bu karanlıklar gibi fitneler zuhur edecek. Fitneler meydana çıkacak. Fitneler insanların önüne çıkacak ve Allah yoluna mani olacaklar. Cennete gitmeye mani olacaklar. Bugün hangi istikamete bakarsanız bakın, hangi noktaya, hangi mekana, hangi mevziye, nereye bakarsanız bakın, insanı Allah'a götüren yollarda bir takım engeller ve manialar görüyorsunuz. Bütün bunlar birer fitnedir, birer fesat unsurlarıdır. Böyle fitneler zuhur edecek. İslam'a uymayan adetler, İslam'a uymayan kıyafetler, İslam dinine sığmayan hareketler zuhur edecek. Onun için İslam'ı yaşamaya ve yaşatmaya devam ediniz, bu hususta yarışınız diyor Resulullah. Bu fitnelerin zuhuru zamanında bir mümin için öyle korkunç bir nokta başlıyor ki, öyle tehlikeli bir hareket başlıyor ki, mütemadiyen müminin imanı zedeleniyor. Ve müminin imanını muhafaza etmesi en zor mesele haline geliyor. İmanı muhafaza etmek. Cehalet o kadar çoğalıyor, dalalet o kadar çoğalıyor, zihni ve itikadi perişanlıklar o kadar çoğalıyor ki imanınızı muhafaza edemiyorsunuz. Hadiseler, ölümler, anarşizm, komünizm, belalar, musibetler, hasetler, fesatlar, şehvetler, şeytanlar, her şey o kadar çoğalıyor ki bütün bu belaların, musibetlerin ortasında imanınızı muhafaza edemiyorsunuz. Ve böyle bir ortamda, böyle bir vasat üzerinde يُسْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُنْسِي كَافِرًا sabahleyin evinden çıkarken bir Müslüman, bir mümin sabahleyin evinden çıkarken mümin olarak çıkıyor. Caddeye, çarşıya, dükkanına, ticarethanesine, dairesine, iş yerine giderken Müslüman olarak gidiyor. وَيُنْسِي كَافِرًا akşamleyin evine gelirken kıpkızıl kafir olarak dönüyor. Resulullah'ın haberi böyle. İmanı muhafaza etmek çok tehlikeli oluyor. Çok müthiş belalarla, büyük bir fitneyle sarılmış oluyoruz. Ve içinde yaşadığımız zamanı haber veriyor. Ve bütün zamanlara gönderilmiş peygamber olduğu için her zamanı haber veriyor. Zaman ne bunu? Yahut da bunun tersi oluyor. El yünsî müminen ve yusbihu kafirâ. Yahut da akşamleyin evinde sabaha kadar Müslüman kalıyor, mümin olmak vasfını devam ettiriyor, fakat evindeki fitnelerin, fesatların, felaketlerin sebebiyle sabahleyin evinden dışarı çıkarken bu sefer kafir olarak çıkıyor. Küfür halinde, şirk halinde çıkıyor. Yani imanın muhafazası ne kadar zorlaşmıştır kardeşlerim, görüyor musunuz? İmanın muhafazası. Kimisi gaflette, kimisi cehalette, kimisi hıyanette, kimisi çeşitli sebeplerde. Sabredemiyor. Yerini değiştiriyor, sabredemiyor. Kötülükler çoğalıyor, sabredemiyor. Ve bir anda imanını kaybediyor. Biraz sonra misaller vereceğim. O misallerle yakından göreceğiz. İmanın muhafazası cidden ne kadar zorlaşmıştır. Yahut da Efendimiz o fitnelerin zuhuru zamanında işin en büyük tehlikelerinden birisini daha haber veriyor. وَيَب۪يُوا د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدِّنْيَا tereddütsüz o günde yaşayan bir Müslüman fitnelerin, fesatların çokluğundan dolayı sabredemediğinden, sebat edemediğinden, Allah'ın huzurunda kıyam edemediğinden dolayı dinini satacak ve yebiyu dinehu dinini, imanını, kitabını, namusunu, mukaddesatını satacak. Bir aradın yine dünya, dünya malının karşısında bir makam için, bir mevki için, bir genel müdür olmak için, milyoner olmak için, milyarder olmak için, bir makam sahibi olmak için söz kırpmadan namusunu zedek ediyor Resulullah. Bu fitnelerin, fesatların çokluğundan dolayı, şehvatın azgınlığından dolayı, İslam'ın yokluğundan dolayı. Biz böyle bir zamanı yaşıyoruz kardeşlerim. Çırılçıplak dolaşan bir genç kıza veya kadına diyorsunuz ki, kardeşim, kardeşim, niçin böyle çıplak dolaşıyorsunuz? Niçin böyle belinize kadar açık saçık dolaşıyorsunuz? Siz insan değil misiniz? Siz Müslüman değil misiniz? Bak Allah bunu haram etmiş. Kadınlar sokaklarda böyle dolaşamaz. Şehvetin ve şeytanın kölesi olamaz. Yapmayın, etmeyin, dolaşmayın dediğiniz zaman size hemen zamanı, zaman denilen o mefhumu karşınıza çıkarıyor. Kardeşim diyor, çekilin. Siz hangi zamanda yaşıyorsunuz? Zaman size uymazsa siz zamana uyacaksınız. Biz kaçıncı asırda yaşıyoruz? Bak el alem göklerde geziyor, fezaya çıkıyor, aya merihe gidiyor. Siz hala örtünmekten bahsediyorsunuz. Sizin düşünceniz, sizin kafanız çağ dışı. Siz çağın dışındasınız diyor. Çağ dışı kelimesini. Bir kelimeyle kafir oluyor. İslam'ın hükümlerini söylediğiniz zaman, işte çıplak dolaşmak haramdır, kadınlarla erkeklerin beraberce denizde, plajda suyun içine girmesi haramdır, içki haramdır, kumar haramdır, faiz haramdır, kara borsacılık haramdır dediğiniz zaman, aa kaçıncı asırda yaşıyoruz yahu diyor, hiç faizsiz olur mu, hiç kadınlarla erkekler beraber denize girmez mi? Sizin anlattığınız bu düşünceler, bu zihniyetler, bu fikirler çağ dışı fikirlerdir diyor. Çağ dışı kelimesini kullanıyor ve zamanı bize bir mefhum gibi karşımıza çıkarıyor. Ve düşünmüyor. Aklını, idrakini çalıştırmıyor. Zamanın suçu, zamanın kabahati ne? Zaman aynı zaman, mekan aynı mekan. Zamanı kokutanlar, caddeleri kokutanlar, sokakları kokutanlar yine insanların kendisidir. Zamanın ne alakası var? Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın diyor şeytan. Ve araştırıyorsunuz, inceliyorsunuz, bakıyorsunuz ki zamana uymak dediği bir avuç Yahudi'ye uyuyor. Yahudi'ye, Hristiyan'a, dinsize, imansıza ittiba ediyor. Onların kıyafetlerini kabul ediyor. Onların hayatını örnek alıyor. Onların hayat şekillerini model olarak benimsiyor. Avrupa'ya, Amerika'ya, Moskova'ya tabi olmanın ismini zamana uymak koyuyor. Ve zamana iftira ediyor. Zamana iftira ediyor. Zamanın ne suçu var? Zamanın ne kabahati vardır? Zamanı kirleten, zamanı karartan, zamanın bütün hakikatlerine iftira ölçüleriyle uzanan bir takım batıl zihniyetler, bir takım küfri hareketler ve onlara uyarken zamana uymak tabir ediyor. Gayet kurnaz, gayet şeytani bir kelimeyle koskoca İslami hakikatleri bir kalemle inkar ettiriyor. İşte bu fitnelerin zuhuru zamanında İmanı muhafaza etmek cidden çok müşkül olacaktır. Ölümler çoğaldıkça, cinayetler çoğaldıkça, Allah'tan koptukça, İslam'dan ayrıldıkça, her türlü musibetler ve belalar etrafı dehşetle saracak ve o zaman Müslüman kalmak en zor bir hale gelecek, en çetin bir hale gelecek. Zaman zaman anlatıp misal verdiğim bir hususu mevzu ile alakası olduğu için bir kere daha arz etmek istiyorum. Mevzu ile, mesele ile çok yakın alakası olduğundan dolayı bir kere daha arz edeyim. Hiç unutamıyorum. Daima gözümün önüne geliyor. Daima kulaklarımda tekrar işitiyor gibi oluyorum. Bir vilayette bulunuyorduk. Bir şehirde bulunuyorduk. orada, o şehirde umumen ekseriyetle o şehir ahalisinin çok sevdiği, hürmet beslediği iyi bir aile, şerefli bir aile, tanınmış bir aile vardı. Tanınmış iyilikleriyle, ahlakıyla, edebiyle tanınmış bir aile. Gün birinde bu ailenin başına bir felaket geldi. Felaket de hepimizin başında bulunan trafik belası, trafik veya trafik cinayeti. Bu ailenin de bin tane erkek evladı var. Erkek evlat olarak bin tane delikanlı. Herkes seviyor, sayıyor, itibar gören bir delikanlı, tanınmış ailenin tek bir evladı, başka evladı yok. Bir trafik kazasında bu ailenin bir tek evladı olan delikanlı parça parça oldu, kemiklerini etraftan topladılar. Perişan oldu. Bir kaza, bir musibet. Bunun üzerine o aile öyle yıkıldı, öyle perişan oldu, öyle bir mateme boğuldu ki tarih etmek imkansız. Ağlayanlar, sızlayanlar, akrabaları, ahbapları, etrafları, cümle, bütün bir insanlar evlerine toplandılar. Nasıl hüngür hüngür ağlıyorlar, nasıl saçlarını başlarını yoluyorlar, nasıl kadere, Allah'ın kaza ve kaderine nasıl isyan ediyorlar göreceksin. Müslümanlığı, İslam'ı bilmedikleri için Allah'ın hükmüne, Allah'ın kazasına rıza gösteremediği için, sabredemediği için, tahammül edemediği için, gerçek Müslüman olmadığı için iman sadece zayıf bir imanı kalmıştır. Onu da nasıl kaybedecek göreceksin. Zayıf bir iman zaten. Böyle sızım sızım sızlıyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar. Kadınlar bir tarafa toplanmış, erkekler bir tarafa toplanmış, birisi ağlıyor, birisi hıçkırıyor, birisi bağırıyor, anormal sesler, feryatlar, figanlar. Biz de çok yakın bir noktada bulunuyoruz ve bütün sesleri işitiyoruz. Tam o esnada kadınların topluca ağlaştıkları, bağırıp çağırdıkları taraftan bir sessizlik geldi. Ses soluk çıkmıyor. Sükunet var. Acaba ne oldu? Ses niçin kesildi diye merak ederken bir kadın ayağa kalktı, aynen şöyle bir konuşma yaptı. Hadise ortada. Dedi ki, ben anlamıyorum diyor. Ben anlamıyorum. Birçok aileler var. Onların 5 tane, 6 tane evladı var. Bir sürü çoluk çocukları var. Onların başına bu kaza gelmiyor da bir ailenin bir tek evladının başına bu bela ve musibet geliyor. Bu nasıl Allah ki işini bilmiyor, ben böyle Allah kabul etmiyorum diyor. Böyle duymuşuz aynen kulaklarımıza. Ben böyle Allah'ı kabul etmem diye bağırıyor kadın. Bak sabredemedi. Hadisenin karşısında tahammül gösteremedi ve derhal kafir oldu. İmanını kaybetti. O dakikaya kadar belki mümindi, o dakikadan itibaren imanını kaybetti. Sabah Müslüman, akşam kafir oldu. Fitneyi görüyor musunuz? Ölümler çoğalıyor, zinalar çoğalıyor, zulümler çoğalıyor, elemler çoğalıyor, her çeşit kötülükler çoğalıyor. Böyle bir cemiyetin içinde Müslüman kalabilmek zorlaşıyor, güçleşiyor. Ey ümmeti Muhammed, sıkı durunuz, sağlam durunuz. Müslüman kalmak zorlaşıyor. Dikkat ediniz. Böylece orada gayri ihtiyari perişan olduk. O sesi, o konuşmayı keşke dinlemeseydik diyorum. Hala ıstırap duyarım ve arkasından bir hadisi kutsiyi hatırladım. Hani Rabbül Alemin Habibinin ağzıyla şöyle ferman ediyordu malum. مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَدَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي فَلْيَلْتَمِسْ رَبَّ الْسِوَائِي. Kim benim kaza ve kaderime razı olmazsa, benim verdiğim bela ve musibetlere sabretmezse, gitsin benden başka Allah arasın diyor Cenab-ı Hak. Benden başka Allah arasın. Haşa! Ondan başka Allah var mı? Yok tabii. O halde hiç kurtuluş yok. O kapıyı kimse bırakmayacak. O kapıdan kopmayacaksın. Ne çeşit fitne çıksa da, ne çeşit elemlere, ölümlere duçar olsan da Allah'ın kapısını terk etmeyeceksin. İmanını kaybetmeyeceksin. Dava burada düğümleniyor. Bakıyorsunuz ahmak bir kadın. Müslümandır, hacıdır, macıdır, iyi bir insandır. Fakat konuşmasına, kelamına, sözüne, hareketine dikkat etmiyor. Ve bir kelimeyle imanını kaybediyor. Konuşuyorsunuz, bazı dertler, bazı meseleler, bazı sıkıntılar, bazı zorluklar, zorbalıklar ortaya çıkıyor. Tam konuşma esnasında zavallı kadın veya erkek bir kelime söylüyor. Ne diyor? Ben kaderime küsmüşüm. Ben kaderime küsmüşüm diyor, görüyor musunuz? Kaderime küsmüşüm demek, Allah'ın yarattığı hadiseleri kabul etmiyorum, Allah'a dargınım, Allah ile alakamı kestim demektir. Ben kaderime küsmüşüm denir mi ya? Bazıları daha da ileri gitmek suretiyle şöyle bir kelime kullanıyor. Sabahleyin Müslüman, akşamleyin kafir oluyor. Bir kelimeyle, bir söz ile ne diyor? Kader bana oyun oynadı diyor. Kader adama oyun... Kader ne demek? Kader Allah'ın tayini ve tespitidir. Ne demek istiyor? Allah öyle bir zalim ki bana oyun oynadı, Allah beni atlattı, Allah beni aldattı demek istiyor. Bir kelime görüyor musun? İnsan Müslüman olarak kalamıyor ve Müslüman kalmanın çilesine katlanamıyor. Akşam mümin sabah kafir oluyor bir kelimeyle. Ne kadar sabretmek, ne kadar sıkı durmak icap ediyor görüyor musun? Kader bana oyun oynadı. Ben kaderime küsmüşüm. Hele bir takım kadınlar ve kızlar eğer evlenmeleri geciktiği zaman bir kız karşısına çıkan bir Müslümanla evlenmiyor. Fakirdir diye, işte şöyledir, böyledir diye evlenmiyor. İlla zengin bir iş adamı arıyor. Zengin bir doktor, zengin bir avukat, zengin bir mühendis arıyor. Onlarla evlenecek. Namuslu bir Müslüman delikanlıyla evlenmek istemiyor ahlaksız. Elinde olduğu halde evlenmiyor, geciktiriyor, zengin bir iş adamı arıyor, zengin bir mühendis arıyor. Çoğu zaman bulamıyor, gecikiyor. Evlenemeyince de benim kaderim bağlandı diye bir kelime kullanıyor. Benim kaderim bağlı, benim kaderim bağlandı diyerek Allah'a iftira ediyor. Kader bağlanır mı? Allah-u Teala'nın yazdığı kader günün geldiği zaman mutlaka yerine gelecek. Kimse mani olamaz. Allah da kimsenin kaderini bağlamaz. Benim kaderim bağlı demek Allah'a iftiradır. Bir kelimeyle görüyor musunuz? İşte fitnelerin, fesatların, felaketlerin çoğaldığı zamanda Müslüman kalmak zorlaşıyor. Habibullah bunu haber veriyor. Ve dünyalık karşısında dinimiz batacak diyor. Tembih ediyor, dikkat edin diyor, tedbir alın, sıkı durun, gevşemeyin ve İslam'ı yaşamaya devam edin diyor. Nasıl dinini satacak, nasıl imanını kaybedecek arz edeyim. Bir misal ile, bir hükümle arz edeyim. Efendiler, sen bir tüccarsın. Şöyle misal verelim. Sen bir tüccarsın. Dükkanında çeşitli malların var, satıyorsun. Satman lazım. Bir müşteri çıktı geldi ve sordu, şu mal kaç lira? Bir mal var, satın almak istiyor. Sen de satacaksın. Sana soruyor, bu mal kaç lira diyor. Sen de 50 liradır diyorsun, ya 100 liradır diyorsun. Kardeşim bu mal 100 liradır, tamam. İşte adam inanmıyor, güvenmiyor. Ucuz olmaz mı, aşağı olmaz mı diyor. ne söylerse söylesin sen dürüst davranacaksın ve Allah'a yemin ederek o malı katiyen satmayacaksın. İnanmasa inanmasın, defolsun gitsin. Allah'a, Allah'ın adına yemin etmeyeceksin o satışı yaparken. Hakikaten 100 lira olduğu halde vallahi bu mal 100 liradır demeyeceksin. Yemin etmeyeceksin. İnansın inanmasın, alsın almasın yemin etmeyeceksin. Çünkü Allah'ın adını o basit eşya makamına, o dünya malının seviyesine indirmeyeceksin. Allah hepsinden alidir. Sen nasıl oluyor ki bir basit bir mal için, basit bir ticari eşya için Allah adına nasıl yemin ediyorsun sen? Vallahi diyor bu mal 100 lira diyor. Hakikaten o mal 100 lira ise böylece yemin ederek satmak o ticareti haram eder, elde edilen para haram olur. Haram olur. Haram ticaret, haram kazanç, kötü ticaret olur. Bu iş harama girer. Malın fiyatını doğru olarak, dürüst olarak vallahi billahi Allah'a yemin ederim ki gibi kelimelerle hakikaten doğru olarak fiyatını söyleyip o malı satması o adamı harama sevk eder, cehennemlik olur. Bir mesele var. Çok dikkat etmek lazım. Dünya malının karşısında dinini satacak da mah olacak şimdi. O müşteriye, o alıcıya malı satmak için fazla fiyatla, yüksek fiyatla satmak için yemin etmek tehlikesi var. Mesela demin hakikaten fiyatı 100 liraysa vallahi bu mal 100 lira demesi ve böyle satış yapması haramdır dedik. Bir de şöyle yaparsa ne olur? O malın fiyatı, hakiki fiyatı 100 lira olduğu halde adam dese ki yalanla, şişirmeyle, büyük bir fiyatla, hakikate uymayan tarafıyla dese ki Allah şahit ki bu mal 200 lira. Aslında 100 lira hani, hakikatte 100 lira ama o 200 lira, yalan söylüyor. Hilaf-ı hakikat söylüyor, yalan söylüyor ve yalanını söylerken Allah'a yemin ederim ki bu mal 200 lira. Yahut Allah şahit ki bu mal 200 lira diye bu malı satsa böylece bu kelimeyi kullanan Müslüman Allah-u Teala'yı bir yalana şahit tuttuğu için dört mezhepte derhal kafir olur. Derhal imanı gider. Allah'ı yalanına şahit tutuyor. Allah yalana şahit olur mu kardeşim? Bak dünya malının karşısında imanını muhafaza edemedi ve kafir oldu, görüyor musunuz? Bir satış ya, basit bir malı yüksek fiyatla satmak üzere Allah şahit ki bu mal 200 liradır diyor. Aslında 100 lira. Kendi yalanına Allah'ı şahit tuttu ve Allah'a iftira etti bu adam. Ve imanını muhafaza etmedi. Sabahleyin dükkanına giderken belki Müslümandı, işte akşamleyin bu adam evine gelirken kafir olarak gelecek. Görüyor musunuz? İşte misalleri bunlar. Eşya sebebiyle imanını kaybediyor. Ticaret sebebiyle imanını kaybediyor. Makam ve mevki sebebiyle imanını kaybediyor. Ve fitnelerin, fesatların çokluğu sebebiyle Müslüman kalamıyor ve imanını muhafaza edemiyor. İş çok mühimdir. İşte aziz kardeşlerim, fesatların, fitnelerin çokluğu ve işin bu mevzu ve mesele üzerinde İslam'ın hükmünü, İslam'ın o husustaki emrini, yasağını, hükmünü bilmediği için büsbütün felakete ve imanını kayba sebep oluyor. Kayba sebep oluyor. Düşünün ki zerre kadar imanı olan bir Müslüman piyangodan bilet alamaz. Piyango. İsmi ne olursa olsun, milli piyango, zilli piyango, pilli ne olursa olsun. Piyango olduktan sonra bir Müslüman oradan bilet alamaz. Dört mezhepte de haramdır, haramdır, haramdır. Haram ya. Sen nasıl bu haramı işlersin kardeşim? Piyangodan bilet almak ve o piyangodan para çıkmak, o parayı almak haramdır, haramdır ve bunu alan vallahi cehennemliktir. haram. İsmi ne olur? Milli olmasa ne olabilir yani? Haram olması değişmez ki. Haram bu. Haram. Çünkü sebebi ne bunun? Bakın şimdi nasıl iman mahvolacak? Nasıl insan imanını kaybedecek? Oraya anlatacağım. Niçin haram? Efendi, şimdi sen gidiyorsun, piyangodan bilet alıyorsun. 100 liralık bilet, 200 liralık bilet alıyorsun. O piyangocu ilan etmiştir, demiştir ki, bir kişiye 1 milyon lira para çıkacak. Bir kişiye 1 milyon lira çıkacak. Her gidip de o piyangodan bilet alan herkes, acaba o 1 milyon lira bana mı çıkar? Belki bana çıkarsa diye bu ihtimal ile binlerce, yüz binlerce insan belki bana çıkar diye cebinden para çıkarıp hayalin ve ihtimalin üzerine para yatırıyor. Böyle bir alışveriş dört mesette haramdır. Vebaldir. Ve bir kişiye 1 milyon lira çıkacak diye 100 bin kişi fakir olamaz. 5 kişiye 1 milyon lira çıkacak diye binlerce Müslüman o hayalin ve o ihtimalin, zannın, o batılın uğruna para yatıramaz. 1 kişi milyoner olacakmış diye 100 bin kişi cebinden para çıkar. Bu ahmaklıktır, bu enayiliktir bu. İslam buna evet diyemez, İslamiyet buna helaldir diyemez. 1 kişi zengin olacak diye 100 binlerce Müslüman fakir oluyor, cebinden para çıkarıyor. Böyle şey yok, avantadan zengin olmak yoktur. İhtimale, efendim zanna, bir takım şüpheye bağlı bütün ticaretleri İslamiyet kaldırıyor. Tek taraflı. 1 kişi zengin olacak diye 100 bin kişi fakir oluyor. Bu esasa dayandığı için, piyangonun esası, temeli bu olduğu için, piyangodan gidip bilet almak haramdır. Bak haram. Hükmü haramdır. Haramı işlersen, o haramın üzerine besmele çekmek haramdır. Bir kimse böyle bir demet piyango biletini tutan bir kişiden veya bir kişiden gidip 100 lira verip o piyango biletini alırken, hani haram işliyor ya, günah işliyor, haram işliyor, tam haram işlerken onu helal farz ederek, onu normal bir muamele kabul ederek, haram değilmiş gibi telaffi ederek o bileti alırken Bismillahirrahmanirrahim diye o bileti oradan besmeleyle alsa derhal kafir olur. Harama besmele çekmek, onun helal olduğunu zannetmek ve bu kanaati taşımayı icap ettirir. O piyangodan bileti böyle çekip alırken öyle derse felaket, o piyango biletini satan adam da kardeşim hayırlı olsun, Allah hayırlı etsin derse o bileti satan da kafir olur zaten. Çünkü hayır yok onda. Harama hayırlı olsun denmez. Haram işlerken besmele çekilmez. Çünkü onun helal olduğunu zannetmek vardır. Helal olduğunu itikad etmek vardır. Görüyor musunuz? Bir kelimeyle insan imanını kaybediyor. Dikkat edeceksiniz. Efendim de bundan dolayıdır ki İslam alimleri bu hususta çok titiz davranmışlardır. Ve Resulullah'ın sabahleyin Müslüman, akşamleyin kafir. Akşamleyin Müslüman, sabahleyin kafir gibi bir tehlikeli zamanın bütün tehlikelerini ümmeti Muhammed'in bilmesi lazım demişlerdi. İman meseleleri, İslam meseleleri, bunlar İslam'ın meseleleridir. Bunları bilmeyeceksin de neyi bileceksin? İslam'ı muhafaza etmek, Müslüman olarak ölmek zorlaşmıştır. Müslüman olarak ölmek zorlaşmıştır. Halbuki Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ve onun şahsında bütün ümmeti Muhammed'e وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmeye çalışın. Müslüman olarak ölün. Gayrimüslim olarak, İslam'ı kaybetmiş, imanını kaybetmiş olarak sakın ölmeyin, mahşere kafir olarak gelmeyin diye Cenab-ı Hak. İmanınızı kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Efendiler, bu noktaya gelmişken, bu mevzuya, fitnelerin, fesatların çoğaldığı bir noktaya gelmişken, zaman zaman Müslümanların elinde dolaşan bir çağıttan haber vereyim. Çağıt. Ne olduğu belli olmayan esası, kaynağı, belli olmayan ama mutlaka gizli bir takım insanların meydana getirdiği bir kağıt var. Adına Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi demişler. Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi. Aslı esası tepeden tırnağa yalan. Yazmış adam oraya. Bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir diyor. Vay cins herif. Vay imansız adam. Senin kaleme aldığın ayet değil, kitabullah değil, bir Allah'ın kelamı değil, onu kaleme almış birinci satırda bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir diyor. Aslında Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kafir olur. Sanki bu kendi yazdığı vasiyetnameyi Kur'an telakki ediyor, ayetmiş gibi gösteriyor ve buna inanmayana kafir dediği için bu vasiyetnameyi kim yazarsa, kim yazdırırsa, kim elden ele dolaştırırsa tam tersine o kafir oluyor. Ne tehlike görüyor musunuz? Bunu hangi ansak adam, hangi edepsiz adam, hangi vicdansız adam yazıyorsa bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir denir mi? Bu Kur'an mı bu? Ancak Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kafir olur. Bu vasiyetname Kur'an mı? Bilsin adam. Sen buna bu hükmü koyuyorsun. İşte her kim şu bizi dinleyen tertemiz cemaatimizden rica ve istirham ediyorum. Şeyh Ahmet vasiyetnamesi Medine'de işte rüyasında peygamberimizi görmüş de peygamberimiz üzülüyormuş da şu kadar bin kişi ölmüş de çoğu dinsiz gitmiş de falan da filan da kim bu vasiyetname diye bu uydurma, bu batıl, bu rezil vasiyetnameye rastlarsa derhal yaksın bu halsi. Böyle şey olmaz. Böyle bir dalaletnameye bu kafirdir hükmü kim koyuyor? Zaman zaman daktiloyla yazmışlar, matbaada basmışlar, elden ele, elden ele dolaşsın dolaşsın. Hangi alim bu? Hangi müslülük fetva vermiş? Hangi ahmakın icadıdır bu? Aldanmayınız. Bu vasiyetnameye inanmayan kafir olur denir mi? Allah'ın selamı mı bu? Senin gördüğün rüyaya inanmaya ne durumum ben? İnkar edersen kafir olurum ben. Onun için ehli sünnet vel cemaat itikadına göre hiç kimse kendi gördüğü rüyaya kimse inandıramaz. Zorlayamazsınız. Ancak ve ancak Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin gördüğü rüyalara inanmayan kafir olur. Görüyor musunuz? Çünkü vahiydir o. Vahiy inkar etmek olur o. Ama Şeyh Ahmet falan filan onların gördüğü rüya vahiy değildir. Vahiy ilahi değildir. İnkar edebilirsin, inanmayabilirsin. Sen nasıl kafir dersin buna? Ne korkunç bir hile görüyor musun? Ne dalalet bir namedir o. Böyle yollarla da müminleri yanıltmaya, şaşırtmaya, çıldırtmaya gidiyorlar. Kim yapıyor bilmiyorum. Belki İngilizler, belki Yahudiler, belki başkaları. Ama bir ehli sünnet vel cemaate mensup bir Müslüman böyle bir vasiyetname yazırsa inanmayan kafirdir diyemez. Ya işte aziz ve asil kardeşlerin sabahleyin mümin, akşamleyin kafir olmak tehlikesini açıktan açığa yaşıyoruz. Dikkatle, ibretle, Kur'an'a sarılıp, İslami hakikatleri bilip, belleyip, yolumuzda devam etmek zorundayız. Devam etmek zorundayız. Ve şuurla tabi, taklitle değil, özenleyle değil, tahkikle, bizzat şuurla, idrakle, ilimle, erbabına danışarak ve meseleyi sorarak, öğrenerek takip etmek zorundayız. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, eğer bu hususta bir ilminiz, bir malumatınız yoksa, ilim adamlarına, din hocalarına soracaksınız, ondan sonra adım atacaksınız diyor Allah-u Teala. O bakımda bu hususlara dikkat etmek zorundayız. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu fitnelerin zuhuru zamanında imanın muhafazası zorlaşacaktır demesi tedbir almamız içindir. Geliniz Resul-i Zişan Efendimizin ruhaniyetine bir salatu selam okuyalım. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Böylece dersimizi tamamlıyoruz aziz müminler. Hem siz istirahat etmek için, hem de ben çoluk çocuğumla biraz istirahat etmek için sizlerden müsaade alıyorum. Gelecek pazar bulunamamak durumunda kalıyorum. Hepinizin samimi rızalarını ve müsaadelerini alıyorum. Haftaya yokuz inşallah. Ondan sonraki pazar devam edeceğiz. Allah nasip ederse, bir mani vermezse. Biraz Ramazan-ı Şerif gelmeden bazı hazırlıklar, bazı ıslahlar yapalım ki Ramazan'a büyük bir heyecanla gelelim inşallah. Böylece bunu haber veriyorum. Buha, üç aylar hürmetine yaptığınız bütün hasenatı ve hayrı dergahınla makbul eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, sefaletlerden, ailevi ve içtimai bir cümle elemlerden, ölümlerden, her çeşit içimizde ve dışımızda, milletimize, memleketimize ve alemi İslam'a karşı düzenlenmiş bir cümle düşmanların hilesinden, desisesinden, tuzarından alem-i İslam'ı bir cümle müminleri muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki aşk ile heyecan ile buyurun. Diyerek cümlemizi huzuruna bu imanla kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından kadın erkek sadece Allah rızası için, İslam için, iman için koşuşarak herkesin denizlere hayvanlar gibi daldığı bir şehvet zamanında, nefsi yaz mevsiminde senin camine koşan, senin mabedine gelen şu ehli İslam'ı şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. El açık amin diyen kardeşlerimi huzurundan mahrum ve mahkum çıkarma ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, kendilerimize deva, kullarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamerrahimin, bi hurmeti seyyidil mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin, lillahi